Doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 dzień września, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Godziny dzielą nas od meczu o brąz naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy. To na pewno nie będzie łatwy pojedynek, bo nikt nie chce skończyć turnieju na czwartym miejscu, to jest najgorsze miejsce dla sportowca. W Warszawie trwają dożynki prezydenckie, na krakowskim przedmieściu to wydarzenie śledzi nasza reporterka, za chwilę się z nią połączymy. W Zamościu tłumy chętnych biorą udział w festiwalu Dwa Teatry. Przyjechałam z Kraśnika, czyli z daleka, specjalnie na ten festiwal. Bardzo mi się podoba. Za 3,5 godziny polscy siatkarze zagrają w meczu o brązowy medal Mistrzostw Europy. W katowickim spotku ich rywalami będą Serbowie, którzy przegrali w półfinale z Włochami 1-3. Polacy na tym etapie turnieju ulegli w ten sam sposób Słowenii. Rozgrywający Fabian Drzyzga podkreśla, że nikt nie chce zająć najgorszego dla sportowca czwartego miejsca. Nie pierwszy i nie ostatni pewnie w naszej karierze każdego z nas, więc co, no, trzeba się ogarnąć, otrzepać i wyjść się bić. I to na pewno nie będzie łatwy pojedynek, bo nikt nie chce skończyć turnieju na czwartym miejscu. To jest najgorsze miejsce dla sportowca. Zawsze lepiej skończyć turniej wygranym ostatnim meczem niż przegranym, więc trzeba wyjść i się bić, a jak będzie, życie pokaże. Relacja z meczu dziś w audycji Trzecia Strona Medalu, która rozpocznie się po 17. W Polsce w ciągu minionej doby zanotowano 540 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarła jedna osoba chora na COVID-19. Choć są to dane weekendowe, to pokazują zauważalny wzrost o kilkanaście procent względem zeszłej niedzieli. Najwięcej nowych infekcji odnotowano w województwie lubelskim, 101 przypadków, a najmniej w województwie warmińsko-mazurskim, 11. Dzięki trudowi i pracy polskich rolników mamy w Polsce zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe, podkreślił w wystąpieniu podczas dożynek prezydenckich Andrzej Duda. Rolnicy i gospodynie za tegoroczne plony dziękują w Warszawie po mszy dziękczynnej i korowodzie dożynkowym. Delegacje biorą udział w ceremoniale dożynkowym. To wydarzenie śledzi Agnieszka Jasik. Agnieszko, powiedz, jak przebiega ta uroczystość? Prezydent Andrzej Duda został tradycyjnie powitany chlebem i solą, następnie parę prezydencką obtańczył zespół Mazowsze. Na scenie pojawiła się też grupa mieszkańców kolonii Boćki z Podlasia, która odebrała statuetkę za wygraną w konkursie na najpiękniejszy wieniec. Andrzej Duda dziękował rolnikom za ich pracę, między innymi w czasie wybuchu pandemii koronawirusa. Były nawet takie momenty, że półki sklepowe były puste. Wieczorami, popołudniami w sklepach. Ludzie się obawiali, że może żywności nie być, że może jej zabraknąć. Kupowali na zapas. Natychmiast te półki się zapełniały. Żywności nie zabrakło w ani jednym momencie. Właśnie dzięki wam. Dzięki waszej pracy, dzięki waszemu trudowi. Z całego serca za to dziękuję. Prezydent podkreślił, że swoje ubiegłoroczne zwycięstwo w wyborach zawdzięcza również rolnikom i mieszkańcom polskiej wsi, którzy, jak mówił, zaufali mu po raz kolejny. Zapewnił, że będzie dbał o ich sprawy i współpracował z rządem nad kolejnymi rozwiązaniami prawnymi. Przypomniał, że minister rolnictwa zapowiedział system powszechnych ubezpieczeń dla rolników od klęsk żywiołowych i epidemicznych. Mówiła Agnieszka Jasik, dziękujemy za te relacje. Kilkadziesiąt spektakli telewizyjnych i radiowych. To wszystko czeka w Zamościu podczas 20. festiwalu Dwa Teatry. Publiczność może również spotkać się z artystami. Takie spotkania odbywają się w renesansowej synagodze znajdującej się na Starym Mieście. Można tam było porozmawiać na przykład z Ewą Wiśniewską i Jerzym Zelnikiem, którzy wczoraj zostali uhonorowani wielkimi nagrodami festiwalu Dwa Teatry za wybitne kreacje aktorskie w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji Polskiej. Przyjechałam z Kraśnika, czyli z daleka, specjalnie na ten festiwal. Bardzo mi się podoba. Wczoraj byłyśmy na spektaklach Iredyńskiego, a dzisiaj na tym spotkaniu. Pani Ewa, bardzo nam się podoba. Wspaniała impreza. Chyba dobrze, że przeniesiono z Sopotu do Zamościa. Niech i te strony kraju coś mają. Ciekawe spotkania bardzo. Człowiek widzi tylko na ekranie znane osoby, a tu ma wyjątkową okazję oko w oko poznać. Także bardzo przyjemna impreza. Przypomnijmy, że wszystkie konkursowe słuchowiska są także dostępne na stronie polskieradio.pl w zakładce Teatru Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

z jakiegoś powodu. Czasami to jest zapamiętana piosenka, melodia, instrumentacja. Ostatnimi czasy płyty z tego roku nawet się pojawiły, dlatego że uważałem, iż w nich coś z tych starych, dobrych czasów zostało. Chodziło mi o aranżację, o pewną narrację, o opowieść o muzyce. Ale dziś właśnie zabuszuję, nie będę nawet wspominał sprzed ilu lat jest to nagranie, z płyty Prince'a, The Fault. Proszę Państwa, przyznam się też, że wtedy, kiedy produkował płytę za płytą, nie zawsze doceniałem inspirację, która płynie z tego, co robi Prince. Czasami nie byłem nawet w stanie przesłuchać całej płyty. Ale jest kilka takich, które spowodowały, że w tym moim buszowaniu zaczepiłem się o nie i one powracają. Dlatego, że słuchając muzyki z bardzo różnych stron, zdaję sobie sprawę, jak wielu muzyków współczesnych wsłuchało się w nagrania Prince'a, jak cały czas czerpie stamtąd pomysły aranżacyjne, narracji itd., itd. To wszystko, co dla mnie jest bardzo ważne. I dlatego nagrania z tej właśnie płyty pojawią się dziś sześciokrotnie w naszym spotkaniu, do trzech razy nuta, czyli do trzech w każdej z godzin naszego spotkania. Rozpoczyna nagranie Five Women, Prince. To get you off of my mind, to find a plenty good wasted time, but it just took 5 minutes when I saw your face again. March was a cold one, in more ways than one. Went down to the nightclub, looking for the sun, looking for the name she was jumping. Jumping from plane to plane. Actress or model or something. Can't even remember her first name. June brought an Easter bunny. Needless to say. that girl was late. Told her made her start doing everybody on our only date. What a sketch. July was a heartbreak. Extraordinary. Said I met this woman whose kiss was something scary. It felt so much, so much like yours, but it only made me want you more. She's gone, but you're still here. I want you very much, you I feel. Said it took five women, yes it did, to get you off my mind. Time, but it just took 5 minutes, and I saw your face again. I fell in love all over with you. I guess I'll never win. I never win. Trąbka, która na chwilę odezwała się po chwili też powróciła w tym nagraniu Prince'a. To jest właśnie dla mnie takie dopełnienie muzyczne pełnej świadomości tego, co się robi. Chociażby byłaby to tylko i wyłącznie zabawa. Dlatego za to między innymi bardzo cenię Prince'a, chociaż przyznaję, że niektórych jego płyt do końca nigdy nie wysłuchałem. Potem do nich wracałem. No ale to inna opowieść. Kiedy tydzień temu poświęciłem 3 nuty Wiesławowi Gołasowi. Nie dlatego, że go znałem, nie dlatego, że bardzo go lubiłem i ceniłem, ale właśnie dlatego, że to, co zrobił zarówno w teatrze, w filmie, jak i w kabarecie i piosence, to jest pewnego rodzaju wzór, jak należy pracować, jak należy podchodzić do zawodu. I pomyślałem sobie, że przypomnę też piosenkę, dla mnie mającą no taki podtek zupełnie prywatny, ponieważ kiedyś przyszedłem do jeszcze wówczas pana Wojciecha Młynarskiego, który pisał piosenkę do serialu Droga. I był tam też Wiesław Gołas i mówi do mnie w pewnym kontekście, mówi, słuchaj, ja nadal nie umiem, znaczy nie to, że nie umiem, nadal nie mam prawa jazdy. Po prostu nauczył się, jak prowadzić samochód, ale prawa jazdy jeszcze wówczas nie miał. A Wojciech Młynarski napisał piosenkę Absolutnie. Zespół Raz, Dwa, Trzy, który wystąpił w programie trzecim, nieraz powraca cały czas do pewnych tematów i powraca do tych piosenek, które napisał Wojciech Młynarski. Z wspomnieniem o Wiesławie Gołasie Absolutnie. Raz, dwa, trzy. Nie znam dnia, na czczo spalam pedy dwa i herbaty tak jak trza, nie posłodzę. Po asfalcie czy przez piach, gładko czy po kocich łbach, taki mi się trafił fach, życie w drodze. Uciekają rzędy drzew, twarz mi chłodzi, wiatru wiew, świat uśmiecha się, psia krew, bałamutnie. A ja biorę gaz pod but, raz na objazd, raz na skrót, byle dalej, byle w przód.

destiny. If from my life you ever decide to go, it would destroy in a second what took a lifetime to mold. And that's why my love for you just keep on growing more and more all the time. Hey, more and more all the time. Sweat and Tears, trochę dziś zapomniani, ale właśnie dlatego ich przypominam. Rozbudowane nagranie, w nich pojawia się właśnie to, co nazywam muzyczną narracją. Przed nami ponad 8 minut z Prince'em. She spoke to me. Close to me, I when she hurts me. I take it all with open arms, you see. You think I won't? Cause like the track under a subway train, she could roll all over me and I'd still be the same. Cause today is the day she's gone. We'll be right back. digging the scene. Spoke to me, Prince, w programie trzecim. Pewnym nie taktem jest pytanie, czy państwo dobrze się czują, ale to w związku z kolejną piosenką. Feel so good, Linda Lean. Nothing seems to calm my stormy mind. I was joking, laughing, drinking my milkshake, shake my body around on a dance floor. Po prostu lubię zabawę słowem i muzyką w piosence. W przypadku Grażyny Łobaszewskiej tym bardziej, że jej nowe piosenki pojawiają się niezbyt często. Ole Gondola, Grażyna Łobaszewska. Siedzi baba na moście, hej wy ludzie tam. Co kto ma po przynoście, a po wróży wam? Temu w handlu kariera, ten do wyższych sfer. Śmiał się głupi do sera, do głupiego ser. Tego gna na manowce, temu nieba brak. Świętym go nie zazdrośćcie, ale ptakom tak. Spełni się, może tak. A może nie tłum się pcha i wiadoli, wiedźma ugarze, hej. Patrzę z mojej gondoli, nieźle idzie jej. Wierzy czy nie uwierzy, każdy coś tam da. Mruga do mnie i szczerzy zęby dwa. Ole gondola, ole gondola, ole gondola, ole gondola, ole gondola, ole gondola, ole gondola. Spełni się, no tak czy nie? Spod kaptura czeluści niby jakiś duch. Temu brodę zapuści, temu wróci słuch. Zmieni krzywe na proste, cuda, że ho, ho. Szumi woda pod mostem, szemrze ludek. Ole gondola, ole gondola, ole gondola, ole gondola, ole gondola, ole gondola, ole gondola, ole gondola. Na moście wróży cały czas. O co chcecie poproście, zadowoli was. Kmiota czy bohatera, pannę z wyższych sfer. Śmiał się głupi do sera, do głupiego ser. Pojawił się trójpłytowy album George'a Harrisona All Things Must Pass. Przyznaję, że z lekka zwariowałem. Dostałem go dzień po wydaniu w Anglii przez znajomą stewardesę. Pojawił się tutaj nagromadzenie świetnych piosenek, było wyjątkowe. Właściwie nie znam takiego drugiego przypadku. To jest sentyment. No tak już zostało. Potem każda kolejna płyta George'a Harrisona, z racji tego, że bardzo ceniłem go jako muzyka, była przeze mnie wysłuchiwana i no, takiego sukcesu już nie odniósł. Bardzo ceniony jako muzyk, jako przyjaciel na rynku muzycznym. Pojawiał się przy różnych okazjach, potem zaszył się w swoim domu i pewne wypadki bardzo zmieniły jego podejście do życia, ale to zupełnie inna opowieść. Tym niemniej od czasu do czasu pojawiała się jakaś piosenka, która może nie znalazła się na pierwszym miejscu list przebojów, ale jednak została zapamiętana także przez charakterystyczny tembr głosu i sposób śpiewania, ale także podania piosenki przez George'a Harrisona. This is Love, George Harrison. This is love. Harrison sprzed lat już wielu tak delikatnie odpłynął, ale proszę o nim nie zapominać. Program Trzeci Polskiego Radia, pierwsza godzina trzech nut, zbliża się do finału, którym będzie kolejna z piosenek Prince'a sprzed lat, no niewielu. Ale też proszę o nim pamiętać, bo narozrabiał w muzyce wyjątkowo. Ta piosenka pochodzi z albumu The Fault, tym razem Sarah Prince. A cool one, checking for a little fun. Sarah, oh Sarah, honey, is that you? Is that you, baby? Got your good shoes on, ribbon in your hair. That skirt ain't talking too long. See your underwear. Sarah, oh Sarah, honey, is that you? I think it's you, baby. Your day is done. Best to get your shit and go. Oh, Tina won't be alone. I never raise my hand to you. No telling what my foot'll do. Watch out. Oh, I'm kidding, baby. That's a joke. Maybe I just got my heart broke. Only one thing left to do. Autopromocja. Scena teatralna Trójki na 20. festiwalu Dwa Teatry. Była sobie kraina. Koniec. Słuchowisko Romualda Biczy-Pokojskiego. Droga Marion. Karabiny nie były potrzebne. Opowieści z Mazur. Ona już to wszystko wiedziała. Wskakuje na grzbiet. Mocno zrywa lejce. Pędzimy dalej. Historia konnej ucieczki Marion Dünhoff z Mazur przed nadciągającą Armią Czerwoną. Występują Olga Sarzyńska jako Marion Dünhoff i Przemysław Bluszcz w roli jej wiernego konia Alericha. Zapraszamy dzisiaj po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Włączamy niskie ceny. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów?